بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون محترم صدر جلسہ معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں تحریم اور بہنوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس مبارک اجلاس میں مجھے اتحاد امت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے موضوع بے حد اہم ہے لہذا میں اس موضوع کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں پہلا حصہ ہے اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد دوسرا حصہ ہے اختلاف کی مذرتیں اور اس کی تباہ کاری تیسرا پہلو ہے اختلاف کب سے شروع ہوا اور اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے اور چوتھا پہلو ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حصے پر روشنی ڈال دیں کہ اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا اگر تم دنیا کے تمام مال و زر خرچ کر کے بھی یہ اتحاد کی دولت یہ اتحاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ سے پتا یہ چلا کہ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ اسے دنیا کے تمام مال و زر کے عوض بھی نہیں خریدا جا سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسان ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو عطا کر دیا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد کو اپنی ایک نعمت قرار دیا. اتحاد یہ ملت اسلامیہ کا ہمیشہ سے سرمایہ افتخار رہا. ہمارا کلمہ کلمہ توحید جس سے اسلامی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ایک کیا کلمہ بھی اس کلمہ توحید کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہمارا کلمہ ایک, ہمارا معبود برحق اللہ ایک, ہمارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک, ہمارا قبلہ کعبہ البیت الحرام بھی ایک. معلوم یہ ہوا کہ انسانی سعادت کا راز یہ وحدت اتحاد اور اجتماع میں مزمر ہے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کا دوسرا نام اجتماع اور اتحاد رکھا. آپ کو معلوم ہے کہ چاہے نمازی مسلی منفرد ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے امام ہو, کسی بھی حیثیت میں ہو, اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ نے دعا ہمیں سکھائی ہے اتنی جامع دعا قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ چاہے امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, چاہے مقتدی پڑھے, چاہے منفرد پڑھے, اسے ضمیر جمع متکلم استعمال کرتا ہے. اهدنا الصراط المستقیم, اهدنی الصراط المستقیم, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی ہستی کوئی ہستی نہیں, ہستی اگر ہے تو جماعت اور اجتماع کی ہے. جمعہ ہر مسلمان مقیم کے اوپر فرض کیا گیا ہے الا یہ کہ وہ کسی مرض کے اندر مبتلا. عیدین کی نماز میں تمام مسلمانوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا, یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اگر وہ حالت حیض میں ہے تب بھی وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں, نماز میں شریک نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعا میں ضرور شرکت کریں. تو جمع کی نماز کی فرضیت اور عیدین میں عیدگاہ کے اندر مردوں اور عورتوں کی حاضری پر اگر غور کریں تو اجتماع اور اتحاد کی اہمیت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے گی. نماز کی حقیقت پر غور کیجیے. ہم نے تو کہیں قرآن میں نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا نماز پڑھو, ایسا نہیں. حکم ہے نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کے اندر ایک طرف نماز با جماعت ادا کرنا ہے, دوسری طرف اس کے اندر جماعت کی نظم بھی پوشیدہ ہے. تو اگر ہم نماز کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر بھی یہی غرض و غایت موجود پائیں گے. زکات کی غرض و غایت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اسلامی زندگی کی بقا اور اس کے استحکام کی طرف تمام فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے کہ تو خذ من اغنیائی و ترد الی فقرائی, کہ زکات مالدار لوگوں سے لی جائے, مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کو دے دی جائے. گویا زکات کے اندر بھی اجتماع اور اتحاد کا فلسفہ مضمر ہے. حج کے اوپر اگر آپ غور کریں تب بھی آپ کو یہی غرض و غایت نظر آئے گی. تمام ائمہ اعلام کا متفقہ فیصلہ ہے, تمام فقہاء اعظم اس بات پر متفق ہے کہ اگر حاجی عرفات میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حج کیا ہے, آپ نے فرمایا الحج عرفہ, حج تو عرفہ ہے, عرفات میں جمع ہونے کا نام ہی حج. تو حج کے اندر بھی اجتماع اور اتحاد کی غرض و غایت بھی نمایاں نظر آتی ہے. اگر آپ غور کریں تو بدن انسانی 360 جوڑوں سے مرکب, سارے جوڑوں کو اکٹھا کیا گیا تو بدن انسانی بن گیا. تمام جوڑوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے اسے منتشر حالت میں رکھ دیا جائے, انسانی وجود ختم ہو جائے. سمندر کو پر غور کیجیے, سمندر قطرات کے مجموعے کا نام. اگر تمام قطرات کو منتشر حالت میں کر دیا جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے. درخت کس چیز کا نام ہے؟ جڑ, تنا, شاخیں, پتے, پھل, ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام درخت ہے. اگر تنے کو الگ کر دیا جائے, جڑ کو الگ کر دیا جائے, برانچز کو الگ کر دیا جائے, پھلوں کو الگ کر دیا جائے, پتوں کو الگ کر دیا جائے, درخت کا وجود ختم ہو جائے. سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے, کبھی آپ نے غور کیا کہ سورج کی یہ روشنی کتنی طاقتور ہے, کتنی پاورفل ہے؟ ہم بچپن میں مہذب اقصا ہاتھ میں لے کر کے اسے سورج کے محاذات میں لے آتے تھے اور اس محدب عدسے کے سامنے کوئی سوکھا ہوا پتا رکھ دیتے, تھوڑی دیر کے اندر دیکھتے کہ وہ پتا سلگ اٹھا. آپ نے اسے کیا سمجھا کہ اگر سورج کی تمام کرنوں کو اور سورج سے نکلنے والی تمام شعاؤں کو جمع کرنے والا ایک آلہ بنا لیا جائے اور اس کی پوری شعاؤں سورج کی کرنیں اپنی طاقت کھو دیتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ منتشر حالت ہے. اگر ان تمام کرنوں کو یکجا کر دیا جائے, یکجا کرنے کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. سورج کی کرنوں کی طاقت ختم اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ منتشر حالت میں ہے. ہم نے کسی فلاسفر کا قول پڑھا تھا کہ ریگستان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے اتنے بے وقت ہوتے ہیں کہ ہوائیں ان ذرات کو جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہیں, لیکن اگر یہی تمام ذرات باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑا طوفان چٹان کو گزر سے ہلا نہیں سکتا. ذرات کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ منتشر حالت میں ہے. اگر یہی ذرات یکجا ہو کر کے باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو بڑے سے بڑا طوفان ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. اس تمام بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اتحاد ایک بہت بڑی قوت ہے, اجتماع جماعت ایک بہت بڑا پاور ہے, ایک زبردست اسٹرینتھ. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں تمام مسلمانوں کو متحد رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور انتشار سے جگہ جگہ ان کو روکا گیا. یہ تھی اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد. اب ذرا اختلاف اور انتشار کی مذرتیں اور اس کی تباہ کاریاں بھی پیش نظر رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. جب تک تم منتشر تھے تب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. گویا منتشر رہنا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے کے مرادف ہے. موشے دایان یہ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم گزرا ہے, اس کی ایک خود نوشت سوان عمری ہے, اسٹوری آف مائی لائف, میری زندگی کی کہانی. اس کے اندر لکھتا ہے دا عربز ڈس یونائٹیڈ اینڈ ایٹ آڈز ود ون انادر اوور ایوری ایشو بی ویری اسمال پریزنٹ نو تھریٹ. کہتا ہے کہ یہ عرب جو ڈس یونائٹیڈ ہے, غیر متحد ہے, بکھرے ہوئے ہیں, منتشر حالت میں ہے اور ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, چاہے وہ بڑا مسئلہ ہو چاہے چھوٹا مسئلہ ہو, ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر یہ غیر متحد عرب لڑتے رہتے ہیں. پریزنٹ نو تھریٹ, یہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں, اسرائیل دنیا کے چھوٹے سے رقبے میں موجود ہے, لیکن پوری دنیا مل کر کے لوگ کچھ بلا نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ منتشر حالت ہے اور منتشر حالت میں رہنے والی کوئی قوم کبھی بھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا. آگے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی گئی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا. اے مسلمانوں, تم لوگ آگ کے گڈھے کے کرارے پر کھڑے ہو. عربی میں کرارے کو شفا کہتے ہیں. کرارا جانتے کسے بولتے ہیں؟ دریا کے کنارے جسے نیچے سے دور تک پانی نے کاٹ ڈالا. ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہوا میں معلق ہے. اگر آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو یہ آدمی کے ساتھ دریا میں گر پڑے گا. اس کو عربی میں شفا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کرارا بولتے ہیں. ذرا غور کیجیے آتے کئی بار اس ڈوبنے پر وہ کن تم آنا شفا خفرت منتنا فارو کا نقم رہا. تم لوگ آگ کے گڑھے کے کرارے پر کھڑے ہوئے. تشویش دیکھیے نیچے آگ ہے, ایک گڑھا ہے, گڑھے میں آگ جو ہے بھڑک رہی ہے. خفرت منتنا آگ کا ایک دریا ہے, آگ کا ایک گڑھا ہے اور آگے کرارا نکلا ہوا ہے. تو تم اسی کرارے پر کھڑے ہوئے تھے, کبھی بھی آگ کے اس گڑھے کے اندر گر سکتے تھے, لیکن اللہ نے تم کو اس اتحاد کی برکت کی وجہ سے محفوظ کر لیا, نکال دیا. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں اللہ نے اختلاف کو آگ سے کیوں تعبیر کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا, بچے بچ جاتے ہیں, مکان اپنی جگہ پر رہتا ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں, لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے, سب کچھ جل کر خاکستہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو آگ سے تشبیہ دے کر کے, آگ کے گڈھے سے تشبیہ دے کر کے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ اختلاف کے اندر مبتلا ہونے والے لوگ کبھی بھی دنیا میں پمک نہیں سکتے, اور جس طرح گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے, اسی طرح اگر کوئی امت کوئی قوم اختلاف میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے اندر بے قدرتی کو ٹھوکر رہ جاتی, ختم ہو کر. اور اگلا ٹکڑا آپ قرآن حکیم کا ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آیت کریمہ کا آخری لفظ در حقیقت پوری آیت کا خلاصہ اور پوری آیت کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے. آیت کریمہ کا اختتام ایک لفظ کے اوپر ہوا ہے, کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, ہدایت پا جاؤ تاکہ تم ہدایت کے رستے پر چلنے لگو. آیت کریمہ کے اختتام پر موجود رہنے والا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اختلاف کے موقع پر ہیں وہ ہدایت پر نہیں, ضلالت کے راستے پر چل رہے ہیں. اختلاف کرنے والا شخص کبھی بھی ہدایت کو نہیں پا سکتا, ہدایت پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جسے اتحاد کی نعمت عطا ہوئی ہو اور جس نے اتحاد کا دامن تھاما ہو. ایک آیت چھوڑ کر کے اس کے بعد والی آیت ملاحظہ کریں, اللہ فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے پھر بھی وہ اختلاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جمے رہے. اشارہ یہودیوں کی طرف ہے اور یہودیوں کو جو حاصل ہوا تھا یہی اختلاف. یہودیوں کے اسی رویے کے پیش نظر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ دیکھو یہودیوں کے روش پر کبھی چلنا نہیں. ان کا حال کیا تھا؟ واضح دلائل آ گئے. واضح دلائل آ گئے آپ نے کیا سمجھا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ ایسی بات نہیں تھی کہ یہودیوں کو حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ حق کے دلائی سے بے خبر تھے. نہیں, حق ان کے اوپر واضح تھا, حق کے دلائی سے وہ آگاہ تھے, لیکن اپنے اغراض نفسانی اور اپنی خواہش نفس کی وجہ سے انہوں نے دلائی سے صرف نظر کیا اور انہوں نے کبھی حق کو قبول نہیں کیا. ایسی جماعتیں آج روئے زمین پر موجود نہیں. اپنے آپ کو امت مسلمہ کا حصہ سمجھنے والی, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی قوم کیا یہودیوں کی اسی روش کے اوپر نہیں چلے؟ واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ فرقہ بندی نہیں چھوڑ رہے, فرقہ بندی کی لعنت میں وہ گرفتار ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اختلاف رحمت نہیں ہے, اولئک لہم عذاب عظیم, یہ عذاب عظیم ہے. اور یہ لوگ ایک موضوع اور من گھڑت روایت لے کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. علامہ البانی جیسے زبردست محدث نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث سنتن اور متنن بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث شریفہ کے واضح نصوص کے بالکل خلاف ہے. قرآن حکیم اختلاف کو عذاب عظیم کہہ رہا ہے تو اختلاف ائمہ رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت کریمہ میں اختلاف کو عذاب عظیم کہا گیا ہے. ایک آیت کریمہ اور دھیان رکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے, تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے, اور تم کو گروہ بندیوں میں مبتلا کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے, اور تم کو ایک دوسرے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں کا مزہ چکھا دے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ در حقیقت اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے, یہ کبھی رحمت نہیں ہو سکتا, کبھی رحمت نہیں ہو سکتا. آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو چوتھے پارے سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کا منظر نظر آئے گا. آغاز جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا, شروع میں وہ غالب رہے, لیکن بعد میں انہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا. اور کیسی شکست؟ چشمے زدن میں تقریباً 70 صحابہ کرام مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی, آپ ایک گڑھے میں جا کر کے گر گئے. اللہ اکبر, پاسا کیسے پلٹا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, تحقیق کی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ تم آدھائے اسلام کو اللہ کے حکم سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے ان کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. آغاز جنگ میں اللہ نے اتحاد کی برکت کی وجہ سے تمہیں فخر سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ میں پوزیشنیں قائم کر دی تو جبل عینین پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے مقرر فرمایا, اور آپ نے ان تمام سے یہ کہہ دیا کہ چاہے ہم میدان میں ہاریں یا جیتیں, تم لوگ یہ نازک مورچہ نہیں چھوڑنا. اللہ نے جب ابتدا میں انہیں فتح سے نوازا, 50 تیر اندازوں نے مالِ غنیمت کے چکر میں, جس کو قرآن حکیم کہتا منکم من یرید الدنیا, مالِ غنیمت کے چکر میں تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا, تنازعتم فی الامر, تم نے اس معاملے میں اختلاف کیا. نبی نے کہا تھا کہ مورچہ نہیں چھوڑنا, لیکن تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے نبی کا کہنا نہیں مانا, جو لوگ جبل حنین پر تھے وہ بھی مارے گئے, اور جو لوگ میدان جنگ میں اپنی نیاموں میں تلواریں ڈال کر کے اپنے ہتھیار رکھ کے مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے وہ بھی مارے گئے. تھوڑا غور کیجیے, غلطی تھوڑے لوگوں سے ہوئی, سزا سب کو مل رہی ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلا گیا, صحابہ کرام تک کے لیے نہیں بدلا گیا. بتائیے جسے اللہ نے, جس قوم کو, جس جماعت کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ قانون ایسے لوگوں کے لیے نہیں بدلا گیا کہ اگر اختلاف کرو گے سزا ملے گی, اختلاف چند لوگ کریں گے سزا سب کو ملے گی. اور اس سزا کی لپیٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب باب ہے کہ اتحاد کی برکت سے اللہ نے شروع میں فتح سے نوازا اور معمولی اختلاف کی وجہ سے پورے لشکر اسلام کو شکست دوچار ہونا پڑا اور سزا سب کو بھگتنی پڑی, یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے. ایک جگہ فرمایا گیا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنا منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ایک بڑی عجیب بات کہی گئی اور ایک ابھرتے ہوئے سوال کا جواب دیا گیا جو عام طور پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے, ان کے ایک سوال کا جواب دیا گیا. فرمایا گیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, فرق کی تھی وہ کام شیعہ اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے. اے ہمارے رسول لستا منہم فی شیء, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب بتائیے فرقہ بندیوں کے اندر گرفتار ہونے والے لوگ اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اے ہمارے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہذا فرقہ بند لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جہنمی ہیں؟ اگر رسول یہ دین نہ کہے, اگر آمین بالجہر نہ کہے, مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے اگر روکے, ان حدیثوں کے اوپر ہم عمل نہ کریں تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ جنت خالی تمہارے ہی لیے اعلان کی گئی ہے. جناب علی اس کا جواب یہی دے دیا گیا ہے, سن لو کان کھول کے, انما امرهم الى الله, تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جی تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, تم کہاں جاؤ گے اللہ کو اچھی طرح معلوم, یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ تم ایسا اگر نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انما امرهم الى الله, فیصلہ کب ہوگا, خبر کب دی جائے گی؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, پھر تمہارے جو کرتوت ہیں ان کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا, تمہارے کرتوتوں کی خبر تم کو بعد میں دی جائے گی. یہاں مہلت عمل دی گئی ہے, مہلت عمل سے اگر فائدہ نہیں اٹھاؤ گے پھر تم کو کہاں جانا ہے اس میں اشارہ کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے, باقی اللہ و رسولہ ولا تنازعوا. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی گئی ہے, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں اختلاف نہ کرو. جواب دے دیا گیا کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی ڈھیرا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو گریز کرے گا نظام مبتلا ہوتا ہے, اختلاف میں مبتلا ہوتا ہے. اختلاف سے اگر بچنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے, اور جو اختلاف میں مبتلا ہوا انجام بتا دیا گیا, فتفشلوا, کمزور hadis Abu Dawud. Isa imam Abu Dawud bin Abu Malik bin Malik bin Isra. Wa an Saudara radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al-aqilatu ila mas'abiha. Fa qala qail wa min qillati nahnu yawmayn. Fa qala bal antum katheer walakinnakum qutaa'un ka qutaa'is sayy wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-bahn. Qalu ya rasulallah ma al-bahn? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Rawahu Abu Dawud fi kitab al-Malahim. Kama bi Abu Dawud is hadis baqu kitab al-Malahim la yani hadis kasawan. Hadrat Kasawan radhiyallahu ta'ala anhu farmate ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya ki qareeb hai ki duniya ki tamam qaumain tumhare upar is tarah khawa hoti tada khawa hoti alaikum tumhare upar jaisa ki bhookhe khawa bol dete hain dastarkhanon ke upar duniya ki tamam qaumain tumhare upar is tarah khawa bol dengi jaisa ki bhookhe log dastarkhan ke upar khawa bol denge. सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होती? हमें किल्लतिन नहनु यौमैदि, उस वक्त हमारी तादाद क्या कम होगी? आपने फरमाया नहीं, अलंतु कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कसरत तादाद के बाद भी तुम्हारी हैसियत क्या होगी? वला किन्नकुम गुसाउन का गुसाई सही सहले रवा में बह जाने वाले फसोफा शब्द इस तरह तेज रौ पानी के अंदर एक तिनका बह रहा हो, जाहिर है कि एक तेज रौ पानी में बहने वाले एक तिनके की हैसियत क्या होती है? तुम्हारी हैसियत बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी। और क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन फेंक देगा, डाल देगा तुम्हारे दिल। पहली चीज तो ये कि तुम्हारी हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तुम्हारी कोई वकात नहीं रहेगी कसरत तादाद के बावजूद। दूसरे, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोग निकल जाएगा, जहां पाएंगे तुम्हें पीट लेंगे और तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा, अल्लाह तबारक ताला डाल दे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तुम्हारे इस इंतजार की वजह से। पूछा गया या रसूलल्लाह वहन क्या होता है? आपने फरमाया दुनिया बताया है कि मौत दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। यह हदीस बता रही है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमान माली एतबार से, अदबी एतबार से असीर होंगे, लेकिन उनकी हैसियत सैले रवा में बह जाने वाले खसो खाशा की तरह होगी। दो जुमले हैं, मैं जरा इन दो जुमले को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक जुमला है तदाअल उमम, अलैकुम कमा तदाअल किया कि कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेगी जैसे कि दस्तरखान के ऊपर भूखा टूट पड़ता। अगले और बात और दूसरा जुमला सैले रवा में बह जाने वाले खसो खाशाक की हैसियत होती है। शऊर और आगही के बहुत सारे मामले दर्ज कर दिए गए हैं और अगर इन दो टुकड़ों को समझ लिया जाए तो निगाहे हकीकत भी के सामने उम्मत के तमाम मसाइल खुलकर आ रहे हैं। जरा गौर कीजिए, दस्तर खान का लुकमा कोई चीज कब बनती है? तुम दस्तर खान का लुकमा बन जाओगे। इशारा इस बात की तरफ है कि जिस तरह दस्तर खान का लुकमा बनाने के लिए किसी जानवर को पहले सजा किया जाता है, पहले उसके हुक्म पर छुरी फेरी जाती है, फिर उसकी खाल उतारी जाती है। کا لقمہ بنایا جاتا ہے. معمولی ایک پرندہ بھی بغیر ذبح ہوئے دسترخوان کا لقمہ نہیں بن سکتا. بتا دیا گیا کہ جب تم اتحاد اور اجتماع کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے, منتشر ہو جاؤ گے, تو تمہیں مانوی طور پر ذبح کر دیا جائے گا, یعنی تمہاری فکر میں آگ لگا دی جائے گی, قوت فکر تمہاری مزمحل ہو جائے گی, اور پھر تم کو اس ذبح ہستی سے مٹانے میں مخالفین کو دوڑنے لگے گی. تبھی تو کہا گیا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. پہلے تمہارے حکومتوں پر چھری پھیل جائے گی, جس طرح ایک ریون سے رائی کی نگاہ بچا کر کے, چرواہے کی نگاہ بچا کر کے, بکری جب نکلتی ہے ہمیشہ اس سے خطر میں رہتی ہے کہ کبھی کوئی بھیڑیا اسے پکڑ لے اور اس کا ٹیٹوا دبا دے, یہی حال تمہارا ہو جائے گا انتشار کی حالت. تمہاری قوت فکر و عمل ختم ہو جائے گا. اور دوسرے ولکنکم غصاءٌ فغصاءٌ, گویا کہ یہ دوسرا ٹکڑا نقطۂ اول کی تفسیر ہے. یعنی غور کرو کہ خس و خاشاک کسے کہتے ہیں؟ پتے. اتنی عجیب حقیقت بیان کی کہ پتے جسے ہم خس و خاشاک کہتے ہیں جب تک درخت سے جڑے رہتے ہیں تب تک بڑے سے بڑا طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑتا. ہوائیں چلتی ہیں انہیں جھولا جھولا کر گزر جاتی ہے, پتے جھولتے رہتے ہیں, اور بارش جب برستی ہے تو انہیں نہلا دھلا کر کے آگے گزر جاتے ہیں. لیکن نہیں, پتا اگر ڈالیوں سے جدا ہو جائے, اتحاد کو چھوڑ دے, ڈالی کو چھوڑ دے, ہواؤں کے اور طوفانوں کے رحم و کرم پہ ہو جائے, یہی فرق ہے. لیکن میں تو غصہ ان کا رہا سہلے روا میں پہچانے والے پر ہوتا چاہتے ہیں. گویا کہ یور سے کل عمر انتدا علی تم کا انتدا علی میرے کو یہ قصہ کہا, یہ نقطہ اول ہے. اور ولا کہ میں غصہ ان کا غصہ ہے, اسے نقطہ اول کی توجہ ہے, اسے نقطہ اول کی تفسیر ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن کے دلوں سے تمہارا ڈر نکل گیا, سکون میں رہو گے. دنیا میں ہر جگہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دشمن کے حوصلے کیوں بند ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم منتشر ہو گئے ہیں, اور منتشر ہونے کی وجہ سے ہماری قوت تباہ برباد ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چیز پیش نظر جس سے انتشار کی مذرت اور زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے, یہ بات اس طرح ہے. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعة رحمة والفرقة عداء. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی اس پوری حدیث کو حضرت نعمان بشیر کی روایت کے تحت لائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,